περίτων διομέδους χυπών φασίγχωτι ανδροφάγοι έσαν γελοίος. Το γαρζόν τούτο μάλλον χορτό καί κρυθέ χεδετάι εκρέα συν ανθρωπίνοις. Το δαλεθές χώδε έχει. Τον παλαιόν ανθρώπων όντων αβουτουργών καί τεν τροφέν καί τεν περουσίαν χούτος κτωμένοον χατε τεγγέν εργαζομένων χυποτροφέιν της επελάβετο. Καί μέχρι τούτου χύποις χέδετο, χεος χού τα χαουτού απόλεσε, καί πάντα πολλών κατανάλωσεν εις τεν τον χύπον τροφέν. Χοιούν φίλοι, ανδροφάγους τους χύπους ονόμασαν, χών γενωμένων προέχθη χωμήθος.